Podlaską Puszczą. Electrum Up to Date Festival. 30 maja do 2 czerwca. Już za chwilę. Białystok, Podlasie, United We Rave, Divided We Scroll. A patronach medialny Czwórka i Trójka Polski Radio, a co? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio, poniedziałek, 20 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rozpocznie się szacowanie strat i sprzątanie gniezna po nawałnicy i gradobiciu. Polska, Niemcy i Francja wspólnie wezwą do walki z rosyjskimi wpływami. Oficjalne kondolencje po śmierci prezydenta Iranu przekazał amerykański Departament Stanu. Po nawałnicy z intensywnym gradobiciem Wojska Obrony Terytorialnej pracują w Gnieźnie i okolicach. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego magistrat zapewnił, że dostawy wody do picia dla mieszkańców nie są zagrożone. Ulice są białe od gradu. Z powodu intensywnych opadów wiele z nich, a także budynków, w tym szpital, zostało zalanych. Straż pożarna dostała prawie 300 próśb o interwencję. Trzeba wypompować wodę z piwnic w blokach i szkołach. A władze miasta apelują do mieszkańców o niewchodzenie do parków miejskich i na cmentarze, mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Monika Fifer. Jeżeli chodzi o miejskie instytucje, to właściwie zamknie się tylko jedna filia żłobka przy ulicy Sikorskiego, tam przeciek Udach, i jest zagrożenie, że no, spowodowało niebezpieczeństwo dla tych najmłodszych. Zachęcam mieszkańców do tego, żeby omijali park miejski oraz miejskie cmentarze. Taka prośba jest też tutaj od zarządców cmentarzy. To są tereny zielone, gdzie ta woda była bardzo wysoko. Może być to bardzo niebezpieczne. Przejazd pod tak zwanymi trzema mostami, gdzie utonęły dziś 4 pojazdy, jutro lub dziś ma być przejezdny. Służby komunalne udrażniają zapchane kanały odpływowe. Dopiero gdy woda całkowicie zostanie wypompowana ze skwerów i ulic, miasto będzie szacować straty. Polska, Francja i Niemcy zaproponowały plan walki z zagraniczną dezinformacją. Ministrowie do spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego przedstawią go jutro podczas unijnej narady w Brukseli. Ściślejsza wymiana informacji między krajowymi agencjami, współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i sankcje. To niektóre propozycje ujęte we wspólnym oświadczeniu, które widziała nasza korespondentka Beata Płomecka. Nie ma jednego rozwiązania, przyznali ministrowie trzech krajów, przedstawiając swój plan. Polska, Francja i Niemcy zaapelowały o utworzenie nowego reżimu sankcyjnego, na którego celowniku byłyby rosyjskie próby dezinformacji i manipulacji. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, naukowcami, mediami czy organizacjami pozarządowymi to kolejny punkt. Państwa członkowskie powinny regularnie konsultować się na temat podejmowanych działań i omawiać te, które okazały się najbardziej skuteczne w walce z zagraniczną manipulacją oraz ingerencją. Zwiększenie możliwości wykrywania i ujawniania to kolejny element strategii. Polska, Francja i Niemcy naciskają na ściślejszą wymianę informacji między krajowymi agencjami w sprawie zidentyfikowanych lub podejrzewanych zagrożeń oraz pilne ogłaszanie ustaleń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wydaje mi się, że prezydent niepotrzebnie przekroczył pewną granicę. Tak premier Donald Tusk skomentował w wywiadzie dla TVN24 kondolencje złożone przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku ze śmiercią prezydenta Iranu. Szef rządu dodał, że chodzi szczególnie o porównywanie Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Iranu. Donald Tusk zaznaczył, że stało się to zapewne niechcący, ale dyplomacja nie znosi błędu. Śmierć prezydenta Iranu i ministra spraw zagranicznych potwierdziły rano irańskie władze. Do katastrofy doszło, gdy Ebrahim Raisi wracał z uroczystości otwarcia tamy na rzece Araks na granicy z Azerbejdżanem. Śmigłowiec rozbił się w pobliżu Dżolfy. Amerykański Departament Stanu przekazał oficjalne kondolencje. Resort dyplomacji podkreślił jednak wsparcie dla demokratycznych aspiracji narodu irańskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stany Zjednoczone składają oficjalne kondolencje w związku ze śmiercią prezydenta Iranu, ministra spraw zagranicznych i innych członków ich delegacji w katastrofie helikoptera w północno-zachodnim Iranie. Gdy Iran wybiera nowego prezydenta, potwierdzamy nasze wsparcie dla narodu irańskiego i jego walki o prawa człowieka i podstawowe wolności, napisał w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Na temat śmierci prezydenta Iranu wypowiedział się też szef Pentagonu. Zapytany, czy nie obawia się, że Iran zrzuci winę za katastrofę na Izrael albo na Stany Zjednoczone, sekretarz obrony Lloyd Austin oświadczył, że USA nie miały żadnego udziału w katastrofie. Prezydent Joe Biden jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie śmierci Raisiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and I'm thinking, people pushing by, then walking off into the night. Yeah, yeah, they cheer. Can they see my hand in the air? Need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe. Bodies rushing everywhere. They could have texted me when they were near, but I'm fucked and I don't care. Lights are blinding my eyes. What was I thinking about? Oh, who cares? People pushing by. Totally fucking. Then walking off into the night. Stan, this is fucking amazing. The Streets, Blinded by the Lights. Teraz posłuchamy płyty, której również niedawno minęło 20 lat od premiery. Piąty album Grahama Coxona, Happiness in Magazines. 3 dni temu minęło 20 lat od premiery tego albumu. Najbardziej chyba popularny, jeden z najbardziej popularnych na pewno w całym dorobku solowym Grahama Coxona i też w dużej mierze utrzymany w takim klimacie około Blairowym, czego najlepszym przykładem będzie piosenka, która już za moment. Now the end is in sight, I'm just tired, lying awake at night. So wired and fired, up with biological urge in my belly, and a head full of words and my telly, caster spinning faster. I love to watch your face in the morning light. You're really cool. I like the way we fight right through the night. And the way you used to kiss was way out of sight. But I can never hope to set you free, 'cause you're my bittersweet bundle of misery. As I study the lines on the ceiling, I find the fact you're unkind quite appealing. I'm feeling sure that I have come to the end of your tether, and there's no such thing as happily ever. I like the way beautiful. I love to watch your face in the morning light. You're really cool. I like the way we fight right through the night. And the way you used to kiss was way out of sight. But I can never hope to set you free, 'cause you're my bittersweet bundle of misery. Spectacular, a wcześniej Bittersweet Bundle of Mystery. Dwa utwory z płyty Happiness in Magazines. To był Graham Coxon. Całość wyprodukował Steven Street, czyli producent wcześniej jeszcze grupy The Smiths, a później grupy Blur, z którym Coxon również przez jakiś czas współpracował przy nagraniach solowych. Dziś mija równo 20 lat od premiery drugiego albumu Tworzywa Sztucznego. Urojenia w głowie mojej przebacz. Wołam, przebacz. Paluchy obce na twym ciele. Urojenia, przebacz. Przebacz. Thank you. urojenia, odzerkania, bez pytania, do sumienia spalam się w płomienia. Ktoś będzie za to bekał. Ktoś będzie za to bekał. się doczekać. Wyciągam portfel, kasuję bilet. Namacalne pod palcami, przysiąganie ciał, takie porno, dla egzaltowanej dam. MAD. Kompozycje, produkcja, instrumenty klawiszowe, perkusyjne i Fish. Teksty i śpiew, a także instrumenty perkusyjne. Urojenia i Tramwaj. Dwa utwory z płyty Wielki Ciężki Słoń. To był drugi album w dyskografii tworzywa sztucznego. 20 lat mija dziś. A dwa dni temu minęło 20 lat drugiej płycie, również drugiej płycie, ale kanadyjskiej artystki Feist. Let It Die. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said, the timing. The pleasure was mine. The time and the place, the look on your face, sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts, there's no time to take. When we started, both broken hearted. Stepping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Evening i Moshabom. Dwa utwory z płyty Let It Die Feist. Towarzyszył artystce, czyli Gonzales, na fortepianie i wielu różnych instrumentach. To tyle, jeśli chodzi o nagrania sprzed lat 20. Teraz jeszcze zajrzymy na płytę, która ma zaledwie 10 lat. Debiutancki album duetu The Dumplings, No Bad Days. Nie. Betonowy Las i Mewy, Justyna Święsi i Kuba Karaś ze swojego debiutanckiego albumu jako The Dumplings. Na zakończenie jeszcze jedna nowość. Australijska grupa The Church, która powróciła po roku raptem albumem Eros Zita and the Perfume Guitars. I'm starting to breathe. Only so much that anyone I can take. Take your time, my friend. Love finds you in the end. So no more. To me, so much I never told you, and now I'll never hold you. And the forecast is sleep on the street we used to meet. We stopped and eat, it was so sweet. So glad that I found you. So no more approach in these cards or envelopes. Don't bother crying. I know you're lying. No more. To był utwór otwierający najnowszy album grupy The Church, Realm of Minor Changes. Audycja GH Plus dobiega już końca. Zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Zostawiamy Państwa jeszcze na kilka minut z grupą The Church. Spokojnej nocy, do usłyszenia. Strange past.